sunt mari praznic a Sfântului Ioan cel Nou, mucenicul care este în capitala județului nostru, Suceava. Iată, ne-am adunat cu toții pe aceste locuri sfinte pe care străbunii noștri le-au sfințit cu amarea gliei străbunii, pentru a păstra credința cea dreaptă de la străbunii noștri, de la moșii strămoșii noștri, și să o primim noi, după cum am primit-o curată și sfântă, așa după cum ei au găsit de cuvință să se jertfească pentru a-o apăra, pentru a-o întări prin jertfa lor supremă. Pentru asta și noi am venit astăzi să lăudăm și pe strămoșii noștri care au păstrat credința cea dreaptă și au stropit aceste pământuri și le-au sfințit cu sângele lor, între care l-avem pe acest mare bărbat, pe Sfântul Ioan Mucenicul, care s-a proslăvit acum 1370. S-a proslăvit în cetatea Albă, care era pământul din trupul nostru al Moldovii, împărțitate în Basarabia. Deci Sfântul Ioan Mucenicul s-a născut în Trapezunta, care este în aproape de Armenia cea mică, cetate care era la port, cetate la mare. Părinții se au fost creștini buni, care erau negustori, pentru că fiind în orașul care era port la mare, sigur că se hrăneau cu negustoria. La fel, fiind creștini buni, urmau faptele credinței și ale creștinului celui bun, făcând milostenii, făcând binefacere la bisericile cele sărace, construind și ajutând la construcția de biserici noi și celelalte fapte creștinești, între care cea mai minunată și mai înaltă faptă bună pe care a avut-o Sfinte Sfântul Ioan a fost educația frumoasă dată pruncului Ioan, care l-au născut și l-au crescut în dreapta credințelor, educat pe educație aleasă și l-a făcut acel minunat și l-a educat în așa fel, ca noi astăzi să-l lăudăm, să minunăm, să ne minunăm de bărbăția lui, să-i cinstim memoria lui și marea lui jertfă, mucenia lui și sângele vărsat, să-l lăudăm astăzi și de aceste locuri unde a binevoit să vină prin lucrarea lui Dumnezeu, prin voința Sfântului Mucenic și prin dragostea domnitorului Alexandru cel Bun, care a domnit de la 401 până la 433. Deci în timpul domniei lui, după 60 de ani de la mucenia Sfântului, a fost adus în țara Moldovei și în acest județ al nostru, în capitala județului Suceava, care este orașul Suceava. Deci Sfântul Mucenic, iubit credincioși, după cum am spus și anul care a trecut, a fost negustor, a fost om creștin. Deci era om ca fiecare om, dar avea faptele creștinului celui bun. Deci nu conta meseria care o avea, conta viața care o ducea. Pentru că el din negustorie care o făcea nu lua cu nedreptul de la cel sărac. Din contra spune Sfânta Istorie, făcea milostenii multii, avea grijă de cei bolnavi care erau prin spitalii, aveau grijă de cei care erau în temniță și le ducea milostenii, le ducea hrană. Știu acei care au făcut pușcării ce înseamnă să-l viziteze în pușcării și să-i duci un pachet cu alimente. Acei care au făcut pușcării sau răbdat de foame ani întregi știu cât prețuiește o masă bună dacă cineva o aducea în temniță fiind. La fel Sfântul știind greutatea celor care sunt în temniță, pentru că în temniță sunt închiși oameni care sunt vinovați cu anumite păcate, tălhari, ucigași și ceilalți făcători de rele, dar prin nedreptatea justiției, care totdeauna au domnit pe pământ, să fac și lucruri nedrepte, stau în pușcării și oameni nevinovați, pentru că justiția este umană și este coruptă de multe ori. Mulți ar dori să facă bine, dar e de ajuns unul să fie într-o unitate care se corupă și pe alții. Și de multe ori se întâmplă, așa după cum am afirmat, ca cei vinovați să stea libertate și cei care sunt nevinovați să facă pușcării și întemnețe grea pentru cei care au mintuit judecătorii, au mintuit pe cei care trebuia să-i dreapte dreptate și n-au avut cine să-i dă dreptate. Și acei care fac milostenii celor care sunt întemnițe, fac o mare faptă bună. Și nu contează până la urmă pentru cel care face fapta bună, cui îi dă și pe cine ajută. Contează fapta în sine. Milostenia este primită la Dumnezeu și omului celui rău și celui bun. Deci unul din ei a fost Sfântul Ioan, care a făcut aceste mari oferi și binefacere cât a trăit în viață. Dar călătorind spre cetatea albă, împreună într-o corabie care era unui francez, de o religie catolic. Deci da, s-a menționat că și anul trecut am spus acest lucru, dar nu este cu greșeală să repetăm de multe ori, pentru că viitorul pe care să imprime în mintea noastră, trebuie de multe ori să repetăm ca să nu uităm. Pentru că după cum în fiecare zi mâncăm și bem, după cum ne odihnim în fiecare zi, la fel trebuie să odihnim și sufletul prin faptele cele bune și prin aducerea aminte a minunatelor fapte făcute de Sfinții Mucenici, de Sfinții Cuvioși, de ceilalți bărbați și de noi Sfinții care s-au jertit pentru apărarea dreptului credinței, pentru ca să-i dea noi exemplu cum să vestim, ca să putem merge pe urmele noastre, ne împărtășim din cei care sunt slava lor. Deci Sfântul Ioan, călătorind împreună cu acel francez, au discutat din cele ale religii, în alte discuții care au fost. Catolicul spunea că este credința lui bună, ortodoxul spunea că este a lui bună. Și Sfântul Ioan, fiind obținut în cele ale credinței, în dogmele drepte credinței, a dovedit de acel francez care era de religie catolic, ortodoxie este aceea de la origine, care până la 1054, când s-au despărțit biserica de apus și cea de răsărit, a fost o singură biserică, un singur izvor care izvora din Sfânta Evanghelie, care izvora din învățătura Mântuitorului, care izvora din izvorul cel ceresc al Părintelui celui ceresc, pentru că Mântuitor a spus către Sfânta Apostolului. Dintre al meu va lua și va da vouă, cine va lua Duhul Sfânt și va da vouă acea luminare a minții, prin care să puteți să pătrundeți Sfânta Scriptură, să o înțelegeți și să o tălmăciți cu dreptate și cu sfințenii oamenilor, ca să creadă să-i descoperiți tainele cele ascunse ale Sfintei Scripturi, ca să nu se înșele niciun suflet. Și pentru că și însuși Mântuitor a spus, când a suflat și a spus la ucenici, luați Duh Sfânt. Și atunci, spune Evanghelistul, le-a deschis lor mintea să înțeleagă Scripturii. Deci iată că a fost nevoie de darul Duhului Sfânt, să-l primească direct de la Mântuitorul, pentru a putea să înțeleagă Sfânta Scripturii cea plină de taine, pentru a putea să învețe oamenii fără greșeală și în credință pe care ei au învățat popoarele creștini și au creștinat și au dus în închinarea de idol, la credința cea dumnezească și Sfânta Creștinătății, a mers pe calea cea bună și dreaptă, pentru că Duhul Sfânt era cel care îi învăța și povățea pe ei. Pentru asta Sfântul Ioan Mucenicul, fiind învățat, era bine dogmatisit în cele ale credinței, l-a combătut și i-a dovedit că credința cea ortodoxă este credința cea adevărată, prin care oamenii au nădejde de mântuire și prin care se lucrează cele șapte taine de către preot, prin care pot creștini, respectând legile celor dumnezeiești, să câștige împărăția cerurilor. Pentru că n-a avut contrarăspuns împotriva Sfântului, ajungând în cetatea albă, s-a dus și l-a spus guvernatorului, care era de credință macovedană, că este în corabie, zice, un bărbat înțelept care vrea să treacă la credința voastră. Dar să grăbiți să nu întârziați, pentru că e mare păcat să pierdeți așa ocazii, pentru că prin el mulți vor veni la credința voastră. Atunci au trimis guvernatorul și l-au adus pe Sfântul Ioan cu cinste și cu veselie, bucurându-se că trece din partea creștinilor un bărbat înțelept la credința lor și nădăjdească prin trecerea lui mulți să treacă la credința macomedană. Atunci, după multe cuvinte spuse de guvernator, Sfântul i-a răspuns, zice, cred că te-ai înșelat, că nu sunt eu acela despre care vorbesc. Deci eu niciodată n-am promis nimărui că mă voi lipăta de credința mea cea creștinească și dacă este nevoie, îmi voi vărsa și sângele pentru ca să o păstrez curată și sfântă, așa după cum am primit-o de la părinții mei. Și atunci guvernatorul a amenințat aducând în față un neînțelegere de muncă spunând, că dacă nu te ții de promisiunea care ai dat-o francezului care a venit și m-a anunțat pe mine, că vei trece la credința noastră, vei fi muncit și după asta cu rămoartii vei perii. și Sfântul sigur cum să se supună, să se lepede de credința așa sfântă și dreaptă. A mustrat pe ticălosul acela guvernator și l-a numit închinător făpturilor, pentru că-l ruga guvernatorul să se închine soarelui și lunii la care a răspuns Sfântului. Eu mă închin făcătorului soarelui și a lunii, și nu lunii și stelelor și soarelui, care sunt făpturile lui Dumnezeu. Văzând că nu poate sub nicio formă să-l contrazică sau să-l îndoaie să treacă la credința musulmană, atunci l-au desprăcat gol, l-au întins pe pământ și au început bătăile cele crunte împotriva Sfântului. După ce l-au zdrobit și s-au întâlnit slujitorii pământul, l-au luat și l-au dus în temniță. Dumnezeu l-a întărit, l-a încurajat din Sfinții Săi Îngeri, l-a îmbărbătat și a doua zi l-a scos din nou la întrebare că dacă nu s-a convins el prin bătăile care l-a primit, astăzi va primi din nou înfricoșate chinuri dacă nu se va supune sfătuirii lui și credinții lor. Sfântul din nou s-a arătat cu față foarte vesel și l-a mustrat din nou pe ticălosul acela. Și a spus sub nicio formă, el nu se va lepăda de credința creștină, ci o va mărturisi și, după cum ieri, a primit bătăile cu bucurie, muncit timp pentru știința Mântuitorului, și astăzi este gata să primească toate muncile și care sângele să vețe pentru ca să primească răsplătiri pentru bărbăția lui, pentru credința cea sfântă pe care și-o păstrează și-a păstrat-o având-o de la părinții lui. Văzând guvernătorul că nu poate să-l convingă, din nou l-a dezbrăcat și l-a bătut. Și la urmă, după cum să știe din istorie și din viața Sfântului, l-au legat de coada unui cal, au întelecat unul din ostași pe cal și l-au purtat prin toate ulițele sau prin toate străzile cetății albe. Ce se întâmplă? Când a intrat în cartierul evreilor, după cum știți că aveau prăvălii și înainte, și cât au stat la noi în țară, în toate lucrurile, ei nu mai prăvălii. Deci a ieșit unul cu satărul când era la măcelărie de să ia carne, a ieșit și văzând pe Sfântul Mucenic cum este târât pe străzi și curge carnea pe străzile cetății, a luat satărul și i-a tăiat capul. Și așa s-a sfârșit Sfântul Mare Mucenic Ioan. Atunci l-au lăsat acolo, l-a dezlegat de la casă și l-au lăsat cu capul tăiat în mijlocul străzii. Iar în noaptea Dumnezeu l-a strălucit cu lumină de sus, cu mare lumină și au venit Sfinții Îngeri și cântau o cântare foarte frumoasă deasupra Sfintelor Maștri. Atunci unul din evrei, iar cu obrăznicii, crezând că sunt preoți creștinești, a luat un arc și o săgeată să însăgeteze pe preoții care cântau. Dar nu erau preoți, erau Sfinții Îngeri. Și atunci acel evreu a rămas cu mâinile întinse și cu arcul întins. Până dimineața de-au venit ceilalți și l-au văzut și l-au întrebat ce s-a întâmplat. Și el a povestit ceea ce a văzut și cum a îndrăznit să însăgeteze pe preoții care, după părerea lui, erau și cântau Sfântului și cum a plătit acea minune din așa acea nenorocire pentru el din partea Sfântului. Și atunci au poruncit guvernatorul când a auzit imediat, a fost frică, a poruncit ca să vină preoții creștinești să ia trupul Sfântului și să-l îngroape după cu cinstea cuvenită. Așa au fost îngropați Sfântul Mucenic Ioan în cetatea albă. Iar după 70 de ani, după cum am menționat înainte, Alexandru cel Bun a trimis preoți și episcopi și au adus pe Sfântul Mucenic Ioan din cetatea albă în cetatea Sucevii, unde este și până în ziua de astăzi. Însă, după cum oamenii cei vii l-au numit din cazuri, suferințe, războaiele care au trecut pe aceste locuri și prin care străbunilor s-au jertfit ca să păstreze dreapta credință, să păstreze Iglia străbună de bărbare care vroiau să cucerească țara noastră și țara Moldovii. Pentru asta și Sfântul a pătimit și el mergând în exil în Polonia. După cum spune Letovisețul în țara leșească, pe timpul lui Ioan Sobieschi când a mers în partea Iașului, pentru că Sfântul a fost mutat după aproape 200 de ani, a fost mutat din Suceava la Iași, când s-a mutat scaunul domniei Moldovii la Iași. Și acolo a stat până pe timpul lui Constantin Cantemir, care a domnit de la anii 683 până la 681 până la 693. Deci în timpul acela a venit Ioan Sobieschi și Mitropolit cu doctorței de atunci Iașul a Moldovii, a luat Sfintele Moaște toate odoarne și rescupele Mitropolii Moldovii și a mers în tronul cu țarul Sovietic, a mers în Polonia, pentru ca nu cineva să vină din hoardele păgânii care era amenințat Moldova la acel timp, să vină și să ia Sfintele Moaște să le bajocorească celelalte sfințenii ale bisericii. Dar Mitropolitul Dosoței nu s-a putut îndeplini păgăduința să se reîntoarcă și a murit în Polonia lângă moaștele Sfântului. Iar când Franz Iosif, exact după 100 de ani, la 783, când a vizitat aceste ținuturi vrând să vadă hotarele Imperiului Austro-Ungar, a venit în Bostanci și din Bostanci a poposit la fosta Mitropolie a Sucevii. Și intrând în biserică a fost locul unde fostese Sfintele Moaște gol și a întrebat ce s-a întâmplat, ce a fost acolo și nu mai este acum. Și a spus împărate acolo a fost moaștele Sfântului Ioan care acum se află în țara Leșească în Polonia. Și atunci dacă au fost acolo, zice, a făcut cu mâna tot acolo să revină Sfintele Moaște. Și în felul acesta a trimis Mitropolitul Moldovei pe Dosoptei, episcopul de Rădăuți, împreună cu preoți în țara Leșească și-au adus Sfintele Moaște, dar cu mare greutate. Pentru că poporul de acolo, fiind Sfântul împământenit acum la dânsii, nu vroia ca să nu mai reîntoarcă înapoi în țara Moldovei. Pentru că primeau multe vindecări, multe faceți divine din partea Sfântului. Pentru asta a fost nevoie ca împăratul să dea poruncă niciun creștin să nu iasă din casă timp de 10 ori. Și la mezul nopții a poruncit ca unii două companii de ostași să le ia pe Sfântul și să-l scoată din acel sat și să-l ducă până la hotarele țării Moldovii. Și în felul acesta, iubiți credincioși, a venit, a poposit o săptămână în sat în Iscani și după asta a sosit Sfintele Moaște în cetatea Sucevii, unde se află până ziua de astăzi. Iată, iubiți credincioși, măreția acestui bărbat sfânt, care stă mărturii veșnică, mostrând pe cei care încaută Sfintele Așezăminte, mostrând pe cei care slujesc împreună cu catolici, cu protestanții, care fac slujbi împreună cu ei, mostrându-i Sfântul Ioan cel Nou, care a pătimit din cauza unui creștin catolic, care l-a părât păgânului și păgânul l-a martirizat pe Sfântul Ioan, care a apărat Ortodoxia. Deci va fi mustrător în fața învicoșate judecăți Sfântul Ioan cel Nou, ucenicul cel Nou, pentru acei care încalcă așezămintele Sfinților Părinți, care încalcă credința tribună, a celor erarhi și preoți care aduc din Occident idei protestante și catolice și le introduc în Biserica Ortodoxă. Îi va mustra Sfântul Ioan care el și-a vărsat sângele ca să păstreze dreapta credință ortodoxă. Și nu a cedat cu nimic din credința cea Sfântului Iubiți Credincioși. Deci noi trebuie să avem acel respect deosebit față de străbunii noștri, de martirii noștri, de eroii neamului. Pentru că ei s-au jertfit ca noi astăzi să fim liberi, să trăim în libertate, să trăim în onestitate unul cu altul. Dar din regret, din durerea sufletului, vă spun acest lucru. Prin libertatea care s-a dăruit de la Dumnezeu, nu de la oameni, cu Revoluția din 1989, lumea fiind sau a fost pregătită prin ateiști și educată în felul care a fost educată, iată în ce dezastru a ajuns astăzi țara, nu din partea celor care guvernează, din partea educației care a fost în țara noastră. Din cauza că tineretul nu a fost educat și poate nu numai tineretul, și bărbații în vârstă nu au fost educați decât în stil ateist și iată la ce grad a ajuns criminalitatea, la ce grad au ajuns japurile, la ce nenorocire a ajuns cu violurile și cu toate celelalte păcate strigătoare la cer. Pentru că la noi n-au fost pătruns în țară aceste lucruri spurcate care vin din Occident prin libertate. Dar nu vedeți dumneavoastră noi prin libertate ce am putut să facem cu ajutorul lui Dumnezeu și cu a dumneavoastră, cu credința dumneavoastră, cu banul dumneavoastră. Vedeți că se pot face lucruri bune și sfinte în libertate. Și nu să omorâm oamenii în libertate, nu să ne omorâm de la pământ. Dar cei care mor să omoară printr-o obrăjină, două de pământ, îl mai moștenesc oare după ce se duc în mormânt? Nu le-a ajuns o brăjină, două sau zece, de la cât se ceartă, de la cât se omoară. Dar dacă se duc în mormânt, cu ce se folosește de la pământul de la care s-a certat și de la care s-a omorât? iată-i credincioși necazurile cele mari. Aceste lucruri se fac din cauza slăbirii credinței creștinilor. Pentru că dacă noi am ascultat creștinii de porunca Mântuitorului care spune cel ce îți cere haina, lasă și cămașa. Acela care se roagă să mergi cu dânsul, îl înveți cu dânsul două. Deci iată dragostea iubiți credincioși care trebuie să arătăm unii către alții. Dar să se omoare frate pe frate sau pe cior, pe tată sau pe mamă pentru pământ, iubiți credincioși. Acest lucru nu s-a întâmplat decât în istorie când au omorât Cain pe Abel. Deci acea crimă care s-a făcut a primilor oameni, dar vedem că răutatea care a fost atunci și care a scaldat nașul și a spurcat pământul, zăinui și astăzi s-a cuprins o tință. Deci să știți dumneavoastră că numai poliția și justiția omenească nu poate să facă față la aceste lucruri, dacă n-are omul frica lui Dumnezeu. Fără frica lui Dumnezeu nu se teme omul din poliție. Am spus și cu alte ocazii că am citit un ziar când eram în Ierusalim în 89. Dar împreună cu preasfințitul Ghenadi. Am găsit acolo expresia sau declarația unui tânăr. Că dorește să trăiască, un tânăr de 16 ani, dorește să trăiască un an bine și după asta poate să moară. Ce putea el să facă în timp de un an de zile la vârsta lui de 16 ani? Dar vedeți necredința unui duce pe oameni, vedeți nerespectul de cele sfinte sau necredința în cele sfinte. Iată la ce ticoloșii și la ce nenorociri duce pe oameni. Îndobitocește omul, iubiți credincioși, ateismul și necredința îndobitocește omul, îl aduce pe om sub nivelul animalilor. Deci noi fiind creștini, noi trebuie, iubiți credincioși, să urmăm acestor mari bărbați și sfinți, cum a fost Sfântul Ioan, care a fost mirean, n-a fost nici preot, n-a fost nici călugăr, n-a fost nici episcop, a fost mirean cum sunteți toți dumneavoastră. Dar a avut credință în sufletul lui, a avut faptele credințe și pentru asta a chemat atunci Duhul Sfânt să-l întărească și l-a întărit în fața păgânului și a mărturisit dreapta credință și a mărturisit-o numai cu cuvintele, cu faptele, până la vărsarea sângelui. Iată exemplul care trebuie noi să-l urmăm, dacă vrem să ne mântuim. Nu s-a gândit că rămân averea în corabii. Nu s-a gândit că rămân banii la cec sau la bancă. Nu s-au gândit că rămân alte bunuri pe pământ. S-a dezbrăcat și de hainele care le avea, pentru că l-a dezbrăcat guvernatorul acel păgând. L-a bătut, l-a schinguit și poate i-a tăiat capul. Iar iubiți credincioși, ce trebuie să facă creștinii dacă vor să se mântuiască și dacă vor să aibă lăzete de mântuire? Nu dacă vinim, poate să vinim uitați cum este libertate cu darul lui Dumnezeu. Și libertatea e cel mai scump dar de la Dumnezeu. Dar poate să vină mâinii, păi mâinii, ce știm noi ce ne cade în față? Să vină peste țara noastră, pentru păcatele noastre. Poate să vină peste familia noastră, peste noi înșine, peste aceste ținuturi sfinte care sunt sfințite și binecuvântate de sângele străbunilor noștri. Poate să vină necazuri. Noi nu știm ce dea până mâini. Noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să păstreze țara în pace și în liniște. Dar pentru păcatele noastre trebuie să știm că vine de la Dumnezeu necaz și bătaie peste oamenii care calcă legea și poruncile Lui. Și pentru asta noi avem exemplu pe acești mari bărbați sfinți cărora trebuie să le urmăm. Deci nimeni să nu se îndoiască de împărăția lui Dumnezeu. Nimeni să nu se îndoiască de ajutorul lui Dumnezeu la caz de nevoie și la caz de suferință. Pentru că vine El cu darul și cu puterea Lui pentru că Rusul s-a spus. Să nu vă temeți sau să nu vă greșiți ce veți răspunde când veți fi duși în fața împăratului, domnului sau judecătorul, că vă să fac sau vă cuvânt să înțelepciune ce trebuie să grăiți. Și vă va lumina Dumnezeu. Și iată că dacă noi avem această nădejde și credință în Mântuitorul, trimite pe Duhul cel Sfânt care este și lucrează în biserica noastră și va lumina pe toți acei care cred și se roagă lui Dumnezeu și la caz de restriști, la caz de suferință și de necazuri și de nevoi, va veni Dumnezeu cu darul Lui să ne poată, să ne întărească, să putem să răbdăm acele necazuri care poate să vină mâini poi mâini. Dar noi, iubiți credincioși cu toții, biserica se roagă lui Dumnezeu pentru pace. Dumneavoastră în casele dumneavoastră să aveți în primul rând pace în suflet și în inimile dumneavoastră prin alinarea conștiinței, dacă aveți păcate, prin spovedanie de păcate, prin dezlegare de păcate care se face de către duhovnic, prin această împăcare sufletească cu dumneavoastră înșidă. după aceasta să fim în păcat cu toți oamenii, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Iar cât este din partea voastră, să fiți în pace cu toți oamenii. Deci cât este din partea noastră, să fim în pace cu toată lumea, să iubim pe toți oamenii, indiferent de sex sau religii. Noi să ne rugăm lui Dumnezeu să întoarcă pe toți la adevărata credință. Este trecătoare lumea și cele din lume și toate rămân și se sting acum. Deci noi să avem credință, să avem speranță că Dumnezeu este acela care ne va întări, așa după cum l-a întărit pe Sfântul Ioan, să se proslăvească de către Dumnezeu, de către oameni și în aceste vremuri turburi care sunt în lume. Credința și rugăciunile Sfinților care le varsă înaintea lui Dumnezeu veșnic împreună cu Maicii Domnului care sunt cel mai puternici, soliri către Mântuitorul, să întărească țara noastră în credință, să o izbăvească de răi păcători, să o izbăvească de dușmani și pe dumneavoastră pe toți să vă întărească în dreapta credință, în eglavie și în cinstire către Sfinți. Fața vrăjmașilor, fiindcă ne-am adunat aici în acest câmp al libertății, unde Sfântul Stefan cel Mare să uitați la una la cer și pe pământ și să ruga la Dumnezeu și la Maica Dumnezeu Mare să-i ajute ca ta Sfântă să nu fie închinată la diavol. Nici la păgâni, la nimeni, fiindcă așa cum au dus credința și luptele, vedem că răsară o soară Sfântă Dumnezeiască. Ne întrebăm pe Sfântul Ioan, de ce ne-a adunat până astăzi aici? Fiindcă ne-a adunat ca să mărturisim Sfânta Treime și credința adevărată, așa cum a mărturisit acest om al Dumnezeu. Fiindcă Sfântul Ioan a fost ucenic al Mântuitorului, nu s-a rușinat de crucea Mântuitorului și a mers pe drumul crucii cu Mântuitorul, a mers în toate părțile, a vindecat pe cei bolnavi și pe toți a făcut sănătoși, numai pe vrăjmașul de Iuda și pe Pilar n-a putut să-i aducă din cauza că n-a fost scris în cartea vieții. Iar la ceilalți toți a spălat picioarele, i-a trimis la propovădire și toată lumea a umplut cu dreapta credință. Și Sfântul Ioan a văzut pe Mântuitorul că a pătimit toate pentru dreapta credință și el s-a dus și a mărturisit în fața vrăjmașilor. Niciodată nu mă voi lepăda credința Hristosul meu și de credința mea cea adevărată. Așa cum v-a spus în alt preasfințit Mitrău Vlase, du-te catolic în fața turcului. În fața turcului a mărturisit credința și jidanul i-a tăiat capul. Cum se întâmplă în ziua de astăzi cu frații noștri ortodoxi de Iugoslavia, trei dușmani puternici care se luptă asupra ortodoxiei, catolicul, turcul și evreu. Deci acum, peste 700 de ani de când Sfântul Ioan a mărturisit credința adevărată, nici acum nu s-au liniștit că se luptă și acum cu credința adevărată. Dar pe noi nu ne va lăsa niciodată Mântuitorul fratele creștin. Să avem credință bună, avem Sfânta Evanghelie și Duhul Sfânt care s-a făcut peste Sfântul Ucenic, niciodată nu va pleca de la noi, că Mântuitorul că s-a lăsat la cer a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Dar și noi să nu ne rușinăm de acest vrăjmaș neam care s-a lăpătat de Dumnezeu când este vorba să mărturisim Sfânta Treime. Așa cum ne învață pe noi tradiția, să ne aducem la aminte de la etașii noștri, care ne-au învățat frica lui Dumnezeu. Este prea subliniere Dumnezeu să ierte, este născut aici la acest câmp al libertății. A luat numele de la Sfântul Potez, Sfântul Gheorghe, care a fost și este patronul Moldovei și Sfântul Ștefan cel Mare și-a dat dus la luptă fără Sfântul Gheorghe. Și Sfântul Gheorghe l-a ales cu prasupliciere ca să facă în România biserici și mănăstiri, să rușineze pe vrăjmașii care au vândut credința și să fie credința Sfântă. La noi este prea să ducă la tot, tot cu numele de Gheorghe, ca să ridice biserica la înălțime și să fie lăutat de Dumnezeu veșnic, fiindcă biserica a ridicat-o. Lăutăm pe preasfințitul Cristi Zeus de Dumnezeu Zeusei, că este născut tot aici la aceste câmpuri și s-a împlinit și ca în timpul lui să se zidească pe 70 de biserici în cinsta Mântuitorului și în cinsta la fiecare biserică care are prăzuirea. Așa și aici am mers la acea în biserica de la Suceava, care este zis în numele Sfântului Ioan. O vedem cum se zidește, o vedem cum se ridică, fiindcă este binecuvântarea Mântuitorului și în rugăciunea Sfântului Ioan care ajută. A fost aici un opozitor cu Părintele Constantin, care trebuie să-l ascultați și să vă asculte, că aici cât de curând să se ridice aceasta biserică și este a Sfântului Ioan, care a mărturisit Sfânta Credință. Fiecare care minte care puneți acolo, vă deschide drumul la cer, vă iartă toate păcatele Mântuitorului, că așa a spus Mântuitorul. Biserica este casă de rugăciune, unde este bună și pentru cei vii, este bună și pentru cei răi. Și pentru cei morți, pătuni le adună una, așa cum a spus Mântuitorul, vrem cum este Sfânta Trimeuna, așa să fie și noi credință una. Dar să ne întoarcem și noi, să ne întrebăm pe prorocul Moisii, de ce a fost trimis la Faraon? Ca să libereze poporul să se ducă în pustie, să aducă slavă Dumnezeu. N-au vrut să asculte de cuvintele prorocului și să îndecate Marea Roșie, au plăznit toți care n-au ascultat de cuvântul prorocului. Să ne întrebăm pe Sfântul Ilie de ce a adunat popor ca să arate dumnezeirea și să arate credințe și adevărate. A trebuit să-i junghe ce prei 800 de popi miciloși care își ia poporul pe parte. Și mă aminte aici în cetatea a Sucevii, cetatea cea sfântă a lui Ștefan cel Mare și Sfântul Ioan care a mărțut și Sfânta Prime, să le răspund la toată lumea că nu putem să ne mântuim dacă nu ținem o credință sfântă și dreaptă. Dacă a Sfântul Ioan a intrat în seara noastră cea sfântă și tot asta a păzit și cu Sfintele Mucenici, ca și Sfintele Patrim și Sfântul Ștefan cel Mare, tot acum în această lună l-a chemat Domnul să meargă în Părăția Cerului pentru luptele Lui, pentru credința Lui. Niciunul nu s-a rușinat să fie credința adevărată. Nu ne rușine să ne spunem că suntem creștini ortodoxi bătirzei. Dar ia câte frate creștini, Mântuitorul are oameni care merge în continuare mai departe. Înaintea și nu știu care au pomenit aici pe toți archirerii și pe toți creștinii care s-au jertfit, să zice cu toții Dumnezeu să ierte. Noi celor mai exemplu și tineri și pătrânii, că să știți că pe partea Pământului sunt de cazuri multe. Au intrat vrăjmași de sectanți în țară, care este buruien urâtă, care holda noastră vrea să îndece. Dar nu poate, frate, creștin, fiindcă Ștefan cel Mare, că sucea la luptă, mergea cu semnul Sfintei Cruci, nu cu acest vrăjmaș de sectant care zvârnă arma creștinului. Ștefan cel Mare sucea mărturisit și împărtășit, nu ca vrăjmași aceștia, nu respecte biserica, nu respecte nimica. Ăștia sunt niște lucruri spurcate, care trimite străinătatea numai să ne turbure, nici de cum să ne aducă cineva. Să nu primiți pâncațele la dumneavoastră. Nu vă rog cum să luați mașină sau cafelul de la dânsii, că vă pierdeți sufletul, vă pierdeți pentru Împărăția Cerului și Sfântul Ioan nu ne va primi ca să pui o rugăciune pentru noi, că Dânsul a lăsat toate și a mărturisit ceea ce trebuie să fie. Noi dacă vom fi creștini buni, vom merge mai departe, frate creștini, cum vedeți dumneavoastră că înaintea noștri au dormit. Aici sunt toți preoții și archirele, o preocup prea sfințit de lucrurile care nu calcă cuvântul înaintașilor noștri. Și biserica noastră are binecuvântare și trebuie să duce în fața Mântuitorului. Dar nu mâncăm și vânt, ci smerenie, foc și rugăciune. Duminica care vine cu ajutorul Dumnezeu, să începe postul Sfântului Apostol. Postul Sfântului Apostol nu este nici mai mic, nici mai mare decât de 3 săptămâni și 2 zile. Să nu-i ascultați spre alții care vă spune, nu postiți că acest post nu este bun. Sfântul Apostol vor judeca toată lumea. Și atunci ce vom spune noi? Stăm la casele noastre și ne rușine să mâncăm de post și călcăm cuvântul lui Dumnezeu. Cine calcă cuvântul Mântuitorului și nu postește și cine face Sfinte Posturi, departe de la biserică vor fi, dar nu numai la această lume. Și și viața cea veșnică, mai bine să spună Mântuitorul. Vino slugă bună, domnoștenește împărăția cerului, că ai făcut toate pentru împărăția cerului. Ai postit, te-ai dus la mărturisire, ai respectat preotul care l-ai în comună și în biserica și toate tradiția creștinească și în sărbători te-ai dus la biserică, nu l-a vândut și cumpărat. Nu a dat la copii o travă când este prost să fie drept de dânsul. Nu a dat creștul cu frica lui Dumnezeu, mare plată vei avea de Dumnezeu. Iar la ceilalți care sunt ca niște animale, au vândut credința și țara, nu respectă posturile, să-ți la trăjmași și de sectanți, să adună cu toate credințele urite, la ce are va spune Mântuitorul, plecați la mine blestemaților în focul cel veșnic. Și atunci, fratele creștin, ce ne-a ajutat la această zile scurte ca am trăit aici? Toată viața noastră merge numai la meciuri și la televizoare. Să ținem în casă, nu avem, nu citim ocatismă, nu avem timp să ne închinăm. Dar acest program nu este bun. Fiindcă Dumnezeu numai pe post și rugăciune ne binecuvintează holta noastră, ne binecuvintează țara și Dumnezeu luminează pe conducerea statului să ne păzească Dumnezeu de vor război, ca să nu mai murim degeaba pentru unele lumâni străine care vrea să ne bage prefații. Iar Duhul Sfânt care s-a procurat peste ucenii, să rămâne și peste noi, dar noi să ne facem datoria. Rugăm pe Sfântul Ioan, care ne-a adunat astăzi aici, să facă rugăciune la Bunul Dumnezeu și la Maica Domnului, că toți șefii bisericii, toți preoții, monași, frații, pentru că toți creștine, să audă cuvântul, vină slugă de moștenită Împărăția Cerului. Sfântul astăzi roage pentru mântuirea noastră, pentru lumea tuturor bisericilor, pace și liniște, trăiți la mulți ani!